tika kopo yo wele kanga. Bakanga mwana na moto la muka yo bonde la petele petele ma bonde lanko la yesu na geste mane no te man pasi masina langa masio esika na moto ki mankila makumi gobi maeswe nyonso bonga ina vika masio. Kanga mwana na moto e pete la muka yo bonde la pete pete no pe mone mi yo sale to la la mingi e kala manguna abele mi e o amboto la yo kembo na ya. Il est ma bonne de la magasin. Mani mi e. Soki o ke imo tempo e. Ika biso na e bia. Wana Yesu akozonga e. Boto kutana lisusu. Nama. moko kumisa mokonzi Kono ye yeah.